بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tulishia katika swali la nne na leo tutalisoma swali la tano katika kitabu hiki cha itikadi, khudh aqidataka. Anasema الشيخ محمد جميل زينون رحمه الله تعالى سؤال لتانو ما هو الإحسان في العبادة نيبي إحساني كتك عبادة إحساني كتك عبادة نكتغاني إحسان كتك عبادة نكتغاني ما هو الإحسان في العبادة. Jawab, anasema al-ihsan huwa ihsani katika ibada, maana yake ni muraqabatullahi ta'ala fil ibada, muraqabatullahi ta'ala fil ibada, kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa kutenda ibada, ukamchunga kwa maana ukahudhurisha katika moyo wako na nafsi yako, ukawa hadhir kuzingatia ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo pamoja nawe na anakuona. Ndiyo maana ya muraqaba, ukachunga hivyo kwa maana ukazingatia katika moyo wako kwamba Allah tabaraka wa ta'ala anakuona. Hivyo ukijiliwa na hiyo hali ya kuwa na muraqaba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka utatenda ibada yako katika hali iliyokuwa nzuri sana, na kufanya hivyo ndiyo ihsani katika ibada. Ihsan ni masdari ya neno ahsana, yuhsinu ihsana. Kwa maana yake ya ujumla, ihsan ni kufanya jambo jema, badhlul khairi, kutoa jambo jema, kutoa khairi. Na ihsani iko mja kumfanyia ihsani mola wake, na ihsani iko mja kuwafanyia ihsani waja wenzake. Imegawika ihsani katika sehemu kuu mbili: mja kumfanyia ihsani mola wake na ina maana yake, ndiyo hii inayozungumzwa kwenye hiki kitabu, ukafanya ihsani katika ibada za mula wako. Alafu kuna ihsani ya mja kwa waja, kuna ihsani ya mja kwa waja. Ihsani ya mja kwa waja wenzake ni yeye kuwafanyia mazuri na kujizuilia na ubaya, akawafanyia waja wenzake mema mazuri, akawafanyia ihsani katika vitu vinne: mali, elimu, jaha na mwili wake. Ihsani ya mja kwa waja wenzake ni katika mambo manne. La kwanza, mali. Nini maana yake? Maana yake awafanyie ihsani waja wenzake kwa mali, atoe sadaka, atoe zaka. Hii ni ihsani ya mja kwa waja katika upande wa mali. Na katika aina za kuwafanyia ihsani waja wenzako kwa mali, bora zaidi ni wewe kutoa zaka. Aina ya ihsani kwa upande wa mali iliyo bora zaidi ni zaka. Kwanza, number one. Kwa nini? Kwa sababu zaka ahabu nafakati ila Allah. Kama kuna vipawa vinavyopendeza zaidi ambavyo mja atavitoa kuwapa wenzake vyenye kupendeza zaidi mbele ya Allah ni zaka. Kwa sababu kutoa mali aina ya zaka, hili ni katika yale mambo ya faradhi. Na Allah katika ila alhadithi alqudusi anasemaje, wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Hadithi amepokea Imam Bukhari kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, hatojikurubisha kwangu mja wangu kwa kufanya jambo ambalo lapendeza zaidi kwangu mimi. Kwa maana utoaji Allah anaupenda, katika utoaji upi unaopendwa zaidi na Allah? Allah anasema mimma aftaradtuhu alayhi, kuliko lile ambalo mimi nimemfaradhishia. Hakuna jambo ambalo analipenda mno Allah kutoka kwa mja wake kama mja wake kufanya lile alilofaradhishiwa. Na katika utoaji wa mali aina hii ya zaka, Allah kaifaradhisha. Hivyo katika ihsani ambayo mja anaifanya kwa waja wenzake upande wa mali, basi kutoa kwake zaka hilo lapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa hili ni faradh ambayo Allah ameifaradhisha. Dhahir, naam. Kisha baada ya hiyo zaka, katika ule utoaji na kuwafanyia ihsani watu kwa mali, ambalo hufuatia baada ya hilo ni yale ambayo ni wajibu kwa mtu kuyasimamia katika utoaji. Mfano, mtu kutoa mahitajio kwa ajili ya familia yake, mke wake, mke na watoto wake. Utoaji huo nao ni baada ya utoaji wa zaka, kwa nafasi yake na kwa kipaumbele chake. Mtu akatoa mali, pesa, nafaka kwa ajili ya familia yake, na yeye kufanya hivi ni wajibu, ni ihsani kwa upande. Naam, ni ihsani, lakini ihsani ambayo ina wajibu ndani yake, na ndiyo maana ikawa baada ya zaka. Kwa hiyo itakuwa ni kituko kwamba mtu kwake akuacha vibaya, alafu wanatononeka na pesa zake na mali zake watu wengine. Kisha kutoa kwa ajili ya mama yako na baba yako, kutoa kwa ajili ya kaka zako, watoto wa kaka zako, watoto wa dada zako, a'mam, mababa wakubwa na wadogo, ammat, kuwasaidia, kuwapa ihsani, mashangazi, khalat, kuwapa na kuwasaidia katika ihsani za mali yako, mama wakubwa na wadogo, na mfano wa haya. Hii ni ihsani au ni aina ya ihsani mja kwa waja wenzake katika upande wa mali. Na kuna ihsani, yani baada ya hayo niliyowataja, wanaingia sasa hapa maskini, mafukara, kuwasaidia kwa mali, na wanaingia katika ambao wanahitaji msaada, wanafunzi wanaotafuta elimu, tulab alilm, wanaingia humo. Baada ya kuangalia kwamba umeshatoa zaka, umeangalia kuwasaidia na kuwafanya ihsani katika mali zako nyumbani kwako, wake zako na watoto, mama, baba, wanafuata hapo watoto wa kaka, watoto wa dada, mashangazi, wajomba, kadha. Baada ya tabaka hiyo hufuata tabaka ya al-fuqara wal-masakin, mafukara na maskini. Na ndio maana sadaka utakayotoa kumpa ndugu yako wa karibu, mtoto wa baba yako mdogo, baba yako mkubwa, shangazi yako, mama yako mkubwa, mama yako mdogo, ni bora zaidi kuliko ambayo utampa maskini mtu baki. Naam, kwa kuwa huyu uliyempa anahitajia hili, umempa kwa kuwa kwanza ni mhitaji, lakini pili ni ndugu yako. Kwa hiyo umepata mawili, umetoa lakini kadhalika umeunga udugu. Dhahiri, ndipo pale alipokuja yule sahaba Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu, baada ya kushuka ile aya lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hamtopata birra, pepo, au hamtoufikia wema mpaka mtoe katika vile mnavyovipenda, vitoe kwa ajili ya Allah. Akaja Abu Talha akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, umeteremshiwa aya na Allah isemayo lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ewe mtume wa Allah, katika mali ambazo nazipenda mno mimi, bairaha, ni bustani ya matunda yenye kisima ndani yake chenye maji matamu katika mji wa Madina. Bustani iko mbele ya kibla cha msikiti wa mtume wa Madina. Hii katika mali zangu yapendeza mno zaidi kwangu mimi ya Rasulullah, nimeitoa hiyo kwa ajili ya Allah, iweke mtume utakapo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, bakhin bakhin malun rabih, hongera hongera. Neno bakhin wanasema ni kalimatun tuqalu fi tashji', neno la kumshajisha mtu. Bakhin bakhin malun rabih, hiyo ni mali yenye faida au raih. Alafu akamwambia, itoe sadaka hii, ij'alha fil aqrabin, wape jamaa zako wa karibu, wape jamaa zako wa karibu. Akawagaia, miongoni mwa waliowagaia ni watoto wa baba zake wakubwa. Wakasema ahlul ilm, hii ni sadaka na hii ni swila. Kuna sadaka papo hapo, pana nini? Pana silatul rahim, kuunga ule udugu. Sababu babako mkubwa kama yuko hai, mkewe kama yuko hai, akijua kwamba wewe umempa mtoto wa babako mkubwa kitu, watafurahi wale, watafurahi na wale, na yule mamako, babako mkubwa kama na mdogo wake atafurahi, kama na dada yake shangazi yako atafurahi, na mke wa babako mkubwa kama wana wadogo zake watafurahi, kwamba wanajaliana wale. Dhahiri, na haya ndiyo yanayotakiwa na Uislamu. Aina ya pili ya ihsani ya mja kwa waja wa Allah ni kuwasaidia na kuwafanya ihsani kwa jaha aliyokuwa nayo mtu. Jaha, nafasi, akajiliwa mtu na mja wa Allah akiwa anamuomba, akamuombee kwa bwana fulani, ima akamuombee kuna dhara ambalo litampata huyu mtu, kwa hiyo akamuombee kwa yule bwana lisitokee hilo dhara akadhurika, ima kwa kufukuzwa kazi au kwa kukosa kazi au kwa kuondokewa na jambo fulani. Kwa hiyo akaja kumwomba huyu mwenye jaha, mwenye jaha huyu aende akamwombee sehemu husika, tatizo liishe, madhara sija kampata. Au akaja mja wa Allah kumwomba huyu bwana fulani akamwombee kwa fulani, kuna kheri anayehitajia pale, pana kazi na yule jamani, jamaa yako nasikia pale kuna kadha wa kadha, na yule mtu nasikia ni mtu wako, basi tukuomba utufanyie mpango pale na sisi tuwepo, au tupate ile tenda au kadha. Ihsani pia hii katika upande wa jaha na nafasi. Kwa hiyo mja sharia yamtaka awasaidie wenzi wake, awafanyie ihsani. Bwana, mimi ndiye niliuangusha ule ukuta wa ule mzee, nasikia ule mzee anataka achukue hatua kali. Sina uwezo mimi, hali yangu ni duni, dhaifu alhali, na watoto mimi na mke na watoto wadogo. Kwa hiyo sawa, ana mabavu, waweza akanichukua na akanifunga kwa nguvu aliyokuwa nayo, sipingi hilo, lakini hebu awahurumie hawa watoto wangu, awahurumie hawa watoto, amhurumie yule mjane ninayekaa naye pale, mjane, kuna mjane nakaa naye. Kwa hiyo akaja akakuomba mtu, wewe uwe ni wakati, na unamfahamu yule mzee, unaweza ukakaa ukazungumza naye na akakuelewa, basi tumia jaha yako. Mzee fulani, yule kijana, kijana wetu yule amekosea pale, fanya si sawa kabisa. Lakini yule kijana hana mbele hana nyuma. Kwa hiyo hebu busara zako tunazihitajia bwana mzee, eh bwana, mwache bwana yule kijana, msamehe bwana, wewe ushindi wana kutengeneza jambo. Ukamzungumza pale mtu mzima mwenzako akakuelewa, basi mwambie kijana asiwe na pressure, awe na amani. Dhahir, hii ni ihsani umefanya. Kwa ihsani kuwafanyia waja wa Allah haishilii mali tu, kuna upande pia wa jaha na nafasi uliokuwa nayo. Kadhalika katika ihsani ambazo tutakiwa tuwatendee waja wa Allah, elimu, kwamba mtu anatakikana atoe elimu yake, atoe ilmu yake, kuwafundisha waja wa Allah, ya imma akatengeneza halqa katika halaqat ilmiya, au akawa na majalis maalum al-amma wal khassa, majalis al-amma wal khassa, kuna vikao vyake maalum, kwamba nataka nikae na watu fulani niwafundishe jambo fulani, nataka kuielimisha jamii yangu fulani jambo fulani. Hiyo ni katika mlango wa ihsan, wafikishia ilmu, wafikishia umuhimu wa tauhid, mambo ya sala. Unakaa na jamii yako haitaki kuswali, unakaa nao unawazungumza nao, hawataki kusoma, unakaa nao unawafikishia targhib, unawaraghibisha juu ya mambo ya ilmu. Wanasema ahlul ilmi, hata kama utakuwa kwenye baraza la kahawa, unakaa kwenye kahawa, basi unaona jamii hii kuna jambo litakiwa unafikishie, wafahamu, waelewe, wafikishie. Hiyo ni katika ihsan, hiyo ni katika ihsan. Na aina ya mwisho ambayo wanahitaji ahlul ilm ni kuwasaidia waja wa Allah kuwafanya ihsan kwa mwili wako wewe mwenyewe, ukatumia nguvu zako za mwili, imma ukamsaidia mtu kupakiza kitu katika kipandwa chake, unaona kwamba hana uwezo wa kuliinua lile gunia, ukaenda pale ukamsaidia, ukashika gunia ukampandishia kwenye mnyama wake, kama ana punda au ana farasi wake, ana ngamia wake, au ana bajaji. Muona kwamba anajitahidi kupakiza ule mzigo, hauwezi wewe, ukapita pale, basi ihsani hiyo, msaidie kubeba lile saflet, umpakizia kwenye bajaji yake au kwenye toyo au kwenye keri. Lakini sio kwamba ni makreti labda ya bia, hapa hakuna ihsani. Watu ukimwona kaharibikiwa wamwangalia tu, majikreti ya bia, ustadhi nisaidie ustadhi, tafadhali bwana usininjoi wewe. Lakini safleti ya ungangano halali, kadhalika labda mapumba ya kuku wake, au safle, au gunia la mihogo, vitu vya halali wamsaidia, vya haramu usitoe msaada wako, kwa kuwa utashiriki katika madhambi na wewe, kwa kuwa wewe unaitakidi yale ni madhambi. Kwa hiyo kumsaidia katika madhambi ni madhambi. Haya yote yanahusu mja kuwafanyia ihsani waja wa Allah. Alafu kuna ihsani ya mja kwa mula wake, afanye ihsani katika ibada za mula wake. Ndiyo haya tunayozungumza kwenye darasa hili. Zemiraji upo hapo. Ihsani hii anasema Sheikh Muhammad ibn Jamil Zainun, huwa muraqabatu Allah Ta'ala, ni kuwa na muraqaba na Allah, yani kumchunga Allah pale ulipo, lile unalolisema wachunga kwamba Allah yupo na ananisikia hapa nilipo na ananiona. Kwa hiyo hili nalolisema, je, lafaa au halifai? Ukawa na muraqaba kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, anasema Allah aliyetukuka kuthibitisha hili kwamba mja anatakiwa anapotekeleza jambo la kiibada awe na ihsani, kwa maana amchunge Mola wake, kwa kuwa Mola wake anamuona na anamshuhudia. Anasemaje Subhanahu wa Ta'ala? Anasema katika suratu Shuara aya 218 mpaka 219, alladhi yaraka hina taqum, alladhi yaraka hina taqumu, ambaye anakuona, hina taqumu, pale unaposimama. Hapa anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na anauambia umma, khitabu kuambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni khitabu kwa kila anayefaa kuelekezewa khitabu hiyo. Likulli man yasluh. Aya imeanza aya 117, watawakkal ala al-azizir rahim, imeanza hivyo. Ewe Muhammad, yaegemeze mambo yako, yaegemeze mambo yako, yani mtegemee al-azizir rahim, ala al-azizir rahim, mtegemee al-aziz, mtegemee mwenye nguvu ambaye hashindwi na wala hawatelekezi vipenzi wake. Mtegemee huyo al-aziz ar-rahim, mwingi wa huruma, mwingi wa huruma, mtegemee huyo. Alladhi yaraka, ambaye anakuona wewe Muhammad, hina taqumu, pale unaposimama peke yako kwa ajili ya kuswali katika nyakati za usiku. Kwa hiyo Allah akatuthibitishia hapa kwamba anatuona. Wataqallubaka fi sajidin, na kule kujigeuza geuza kwako kutoka kwenye hali kwenda kwenye hali nyingine, ma'a sajidin, pamoja na wenye kuswali, yani as-sajidin kwa maana yake al-musallin, na kule kujigeuza kwako pamoja na wenye kuswali wakiwa katika swala zao, au wao wakiwa pamoja na wewe katika swala, mara umesimama, mara umerukuu, mara umeitadili, mara umesujudu, mara umekaa kitako, vyote hivi Allah anakuona. Sasa hii ndiyo ihsani, kwamba watekeleza ibada kana kwamba unamuona Allah, kama vile unamuona Allah, kwamba Allah yule pale, ile pale ni adhabu yake nikikosea ibada hii, ile pale ni pepo yake nikipatia ibada hii. Kwa hiyo vipi utaitekeleza ile ibada katika mazingira yaliyokuwa mazuri kabisa, umejawa na ikhlas moyo wako? Kwa nini unaona pepo ile pale na naitaka ile pepo, na sharti ya kupaya kufika peponi niwe na ikhlas? Moto ule pale, nikifeli hapa nitaingia pale. Kwa hiyo unajichunga. Walillahi almathalu al-a'la, mfano wa kibinadamu, una fundi anakutengenezea nyumba, atengeneza nyumba yako hivi, itakuwa sawa akifanya kazi ule wakati wewe upo na ufanyaji wake kazi ule wakati ambao upo, kunakuwa sawa? au kuna kuwa na tofauti kidogo? Mzee Miraji, wewe ndo mtu mzima, vipi yani, yani wakati gani atafanya kwa ubunifu na kwa utashi wa hali ya juu, kipindi cha uwepo wako au unapokuwa haupo? Ukiwepo anajitahidi, unaona kabisa fundi kafanya hivi, mara kafanya hivi nini, bosi yupo mwenye nyumba yake ananitazama, kwa hiyo atamaliza ufundi wake. Hata kama kuna kitu mlikubaliana kadha, yeye akaona kuna kingine ni kizuri zaidi, atakileta. Bosi, nilikwambia hiki lakini ngoja kuna kitu kingine bosi, huenda usingekuepo wala usingekibadilisha. Si ndio hivyo? Sasa huyu ni mwanadamu mbele ya mwanadamu mwenzako. Anafanya jambo la kazi, lakini ufanyaji kazi anapomuona bosi tofauti na anapokuwa hamuoni bosi. Kwa hiyo wewe kadhalika unapotekeleza ibada, basi kuwa na muraqabatullah, kana kwamba unamuona Allah, unamuona na adhabu zake, unamuona na khairi zake, pepo zake. Kwa hiyo ihsani katika ibada zipo katika daraja mbili. Daraja ya kwanza ni daraja ya almushahada, daraja ya almushahada, nayo ni wewe umwabudu Allah kama vile wamshuhudia, kama vile wamuona, na yeye haonekani duniani subhana. Lakini kuwa na hiyo hali mithili ya mtu anayemuona yule anayemwabudu, na daraja la pili wanaliita ahlul ilmi ni daraja la al-ikhlas. Daraja la al-ikhlas ni mtu kutekeleza amali ya kiibada huku kwenye moyo wake akiwa amehudhurisha kwamba Mola wake anamshuhudia na anamwangalia na kwamba yuko karibu naye, hata kama yeye hayupo kwenye ngazi ile kana kwamba anamuona, lakini yeye anahudhurisha katika moyo wake kwamba Mola wake anamshuhudia na anamwangalia na yuko karibu naye. Kwa hiyo anapokuwa mja katika mazingira haya akiwa amehudhurisha katika moyo wake hali hii, bila shaka ataifanya ibada yake kwa ikhlas ya hali ya juu, na hilo litampelekea pia amchunge Allah na amkhofu na awe na ikhlas naye, na hilo litamzuilia yeye kutokamana na kuvigeukia vingine kwa dhamira kinyume na Allah, kwa maana atajiepusha na riaa. Kwa nini? Kwa kuwa amehudhurisha katika moyo wake kwamba Mola wake anamshuhudia na anamuona, litamsaidia hilo kujiepusha na riaa na kufanya amali kwa ajili ya kujionesha. Ataepukana na shiriki kubwa hapo na ataepukana na shiriki ndogo. Dhahiri hiyo ndo ihsani katika ibada. Kwa ihsani ni ina nguzo moja tu, antaabudu Allaha kaannaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, antaabudu Allaha kaannaka tarahu, ni wewe umwabudu Allah kama vile wamuona. Na hii ni ngazi ya kwanza, hii ni ngazi ya kwanza au daraja la kwanza ambalo huitwa maqamu al-mushahada, maqamu al-mushahada, kana kwamba wamshuhudia na unamuona. Fa in lam takun tarahu, ukiwa wewe humuoni, fa innahu yaraka, basi elewa kwamba yeye anakuona. Hii ni ngazi ya pili. Tumeelewana vizuri? Na ihsani Allah kaweka katika kila kitu, inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay, Allah kaweka ihsani katika kila kitu, mpaka katika uchinjaji. Fanya ihsani katika uchinjaji wa mnyama, si wamchinja kuku wataka umle, basi Mtume kaelekeza ufanye ihsani katika uchinjaji wako. Miongoni mwa ihsani katika uchinjaji, yule unayemchinja usimchinje mbele ya wenzake, usimchinje mbele ya wenzake. Kwa kama ni kuku, usimchinje mbele ya kuku wenzake, wakawa wanamshuhudia mwenzao na wanamuona. Kadhalika kama ni mbuzi, usimchinje mbele ya mbuzi wenzake, wanamshuhudia mwenzao na wanamuona, bali kuwa wewe na yeye. Na kile kisu cha kumchinjia Mtume pia sallallahu alaihi wasallam kakitolea maelezo, ili ufanye ihsani katika uchinjaji, kisu kiko ukinoe kiwe kikali, kisiwe na magutugutu, ukawa unamkereza na unamkeketa. Umchinje mara moja umemaliza, umpe raha pia yule unemchinja. Na katika vile vinavyouawa sio vya kuchinjwa, vya kuuliwa, mathalan kabla nyoka au panya au kadha, ufanye ihsani katika uuaji. Ihsani katika uuaji ni umpige mara moja amalizike, sio kama umempiga bado ana uhai anapata tabu, ampige tena anapata tabu. Piga maliza basi, tani pigo moja takatifu umemaliza. Hiyo ni ihsani katika uuaji. Haya yote yameelekezwa na sharia yetu ya Kiislamu. Kwa ihsani katika ibada ni ikhlasi ya hali ya juu kwa wale ambao wanamwabudu Mola wao katika ibada zao, kama vile wanamshuhudia, hataki hata kujikuna jinsi alivyokuwa na unyenyekevu na khushuu. Walillahi almathalu a'la. Nawaona wale wanaoitwa mabodyguard wanaokaa nyuma ya marais, hivi wale hawawashwi na ngozi, lakini mshamuona akakaa kule fana jikuna kuna na mnaima kajikuna hivi kajikuna hivi, mshamuona yeye si mwanadamu kama wewe? Sasa kwa nini yeye hajikuni? Lakini utaona mtu kasimama mbele ya Mola wake anajikuna mara sabini. Nini amekosa? Ile mushahada kwamba hapa niko mbele ya Mola ninayemwabudu kama vile anamuona Mola wake. Atajikuna hivi, atajifanya hivi, atapiga miayo, atatoa simu, atafanya hivi, atachezea saa. Burumai huyu ibada yake haina ihsan, hakuhudhurisha katika moyo wake kwamba kama vile anamuona Mola wake. Tayib, hiyo ni ngazi ya juu, lakini basi yeye ahudhurishe katika moyo wake kwamba Mola wake anamuona. Yeye kama hamuoni, Mola wake anamuona, basi yule anayekuona wamtekelezee ibada yako, watakiwa uwe kwenye mazingira gani? Bila shaka mazingira ya unyenyekevu na khushuu, na uifanye ile ibada katika wajihi unaotakikana. Hii ndiyo ihsani katika ibada. Wabillahi tawfiq, walhamdulillahi rabbil alamin.